diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, wtorek, 7 września, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim upamiętnienie pracowników Polskiego Radia, którzy w 1939 roku do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy. Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju i polskie Davos, czyli forum ekonomiczne, które po raz drugi gości w Karpaczu. Polskie Radio upamiętniło swoich pracowników, którzy we wrześniu 1939 roku mobilizowali Polaków do obrony przed inwazją wojsk niemieckiej III Rzeszy. Tablicę pamiątkową odsłonięto w radiowej siedzibie w Alei Niepodległości. Jak mówiła podczas uroczystości prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, pracownicy wykazali się w tamtym czasie odwagą i poświęceniem. 7 września 1939 roku prezydent Warszawy Stefan Starzyński w swoim przemówieniu nawoływał mieszkańców miasta do zaangażowania się w działania obronne i podejmowanie inicjatyw na rzecz całej społeczności. To wyzwanie podjęli pracownicy rozgłośni Polskiego Radia. Dzięki ich heroicznej postawie i ofiarności Polskie Radio nadawało nieprzerwanie aż do 30 września 1939 roku, podnosząc na duchu mieszkańców zarówno walczącej Warszawy, jak i całej ojczyzny. Na pamiątkowej tablicy umieszczono kilkadziesiąt nazwisk radiowców. W Alei Niepodległości można oglądać także wystawę przedstawiającą najważniejsze dla rozgłośni Polskiego Radia osoby, miejsca i wydarzenia sprzed 82 lat. Najwięcej od początku czerwca nowych przypadków koronawirusa. Resort zdrowia potwierdził przed południem 406 zakażeń COVID-19. Zmarło 13 osób. Liczba w pełni zaszczepionych powoli zbliża się do 19 milionów Polaków. W ostatnich tygodniach zmalały dostawy szczepionek przeciwko COVID-19. Wynika to ze zmniejszonego zapotrzebowania. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski mówi, że w każdym tygodniu dostarczanych jest około 1,5 miliona dawek. Taka jedyna pewna dostawa to jest Pfizer, około 1,5 miliona w każdy poniedziałek. Moderna, AstraZeneca czy Johnson & Johnson albo realizują dostawy nieterminowo, albo zawieszają te dostawy. Część z tych właśnie zawieszonych dostaw jest z naszej inicjatywy. No, wynika to z tego, że również zapotrzebowanie na szczepionki w Polsce jest zdecydowanie mniejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. W Karpaczu rozpoczęło się 30. Forum Ekonomiczne. Spotkanie nazywane Polskim Davos poświęcone jest nie tylko gospodarce i finansom, ale też służbie zdrowia, cyfryzacji i transportowi. Udział w forum zapowiedzieli przedstawiciele m.in. polskiego rządu i biznesu. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Debaty będą poświęcone sposobom wyjścia z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Nie zabraknie też rozmów o pakiecie klimatycznym i programie Polski Ład, mówi Zygmunt Berdychowski, organizator Forum Ekonomicznego. Bo to są właśnie te wielkie pieniądze, o których wszyscy mówią, kiedy, gdzie, jak, na jakich zasadach będą wydawane. Karpacz jest za tym takim doskonałym miejscem do tego, aby takie konsultacje przeprowadzić. Tegoroczna edycja forum rozpoczęła się od prezentacji raportu SGH i Forum Ekonomicznego, w którym przedstawione są kluczowe problemy i wyzwania stojące przed Polską i krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W tym roku autorzy raportu wiele miejsca poświęcili społecznym i gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. 30. Forum Ekonomiczne potrwa do czwartku. Do Karpacza w sumie przyjedzie ponad 4000 gości. To politycy, przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Karpacz, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polskie Radio jest patronem medialnym Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ponad 400 firm z 27 krajów prezentuje w Kielcach nowoczesne uzbrojenie dla wojska w ramach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na otwartych w południe targach prezentowane są m.in. śmigłowce, sprzęt pancerny i rakietowe, materiały wybuchowe i sprzęt lotniczy. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w Kielcach. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, Agnieszko, jak zapowiada się tegoroczna wystawa? No, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zapowiada się z pewnością lepiej niż rok temu, gdy z powodu ograniczeń pandemicznych targi były bardzo okrojone. Sama liczba wystawców o tym świadczy 401. W 2020 było ich zaledwie 180. Wśród nowości na uwagę zasługuje z pewnością możliwość zobaczenia z bliska amerykańskiego czołgu Abrams, czołgu, którym, jak wiemy, zainteresowana jest polska armia. Z kolei polscy inżynierowie przygotowali ofertę dla służb mundurowych. To przenośny, pakowany w plecak system do łączności w razie, gdyby doszło do ataku na komercyjne sieci komórkowe. Na uwagę zasługuje też Rosomak w niespotykanej do tej pory wersji do zapewnienia dowodzenia z nowoczesnym wyposażeniem. Polska zbrojeniówka pokazuje także po raz pierwszy armatę kalibru 35 mm, która jest montowana na podwoziu Jelcza. I to tylko oczywiście jest niewielki wycinek tego, co tutaj będzie prezentowane do piątku w Kielcach, co będzie prezentowała między innymi polska zbrojeniówka. Targi to również zawieranie umów. No i tu jeszcze dziś w obecności prezydenta Andrzeja Dudy resort obronny podpisze kilka takich dokumentów. Jedna z umów będzie dotyczyła realizacji programu NAREW, czyli zakupu dla naszej armii systemu obrony przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Chodzi o kupno 23 zestawów. Liderem konsorcjum, które będzie realizowało ten program, jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Agnieszka Jadrączkiewicz, dziękujemy. Relacją z Kielc kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na zachodzie i południu 22-23 stopnie, w centrum 20, na wschodzie 17. W całym kraju sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Studiujesz, uczysz się lub jesteś na początku drogi zawodowej? To, jak będzie wyglądać Twoja przyszłość, zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego. Zebrane dane pomogą w tworzeniu miejsc pracy, nowych usług cyfrowych czy startupów. Nie czekaj. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się. Do udziału zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Moto E7 i Power. Pojemna bateria. Teraz za jedyne 390 zł. Laptop do pracy i nauki HP. Intel Core i5. Teraz za jedyne 2599. Taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, słonecznie i ciepło, zatem Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba idealnie wpisuje się w to, co za oknami. 8 minut po 13. Dzień dobry Państwu.

No to z męskim graniem dojechaliśmy na południe Polski. 21 minut po godzinie 13. Polska to jeden z nielicznych europejskich krajów. Coraz częściej wykorzystuje nowoczesną technologię produkcji asfaltu, którego ponad połowę objętości stanowią tworzywa sztuczne. Według ekspertów pozwala to na znaczne zwiększenie wytrzymałości dróg na warunki atmosferyczne i nacisk, co rzecz jasna przekłada się nawet na kilkudziesięcioletnią żywotność, bez konieczności dokonywania gruntownych remontów. Jednym z pionierów wykorzystujących tę metodę jest województwo śląskie. Niedawno pierwszy taki odcinek wybudowano również w sąsiedniej Opolszczyźnie. No to nożyczki proszę i przecinamy wstęgę. Ten odcinek, który dzisiaj oddajemy, to jest 3,5 kilometra. Bartłomiej Choraczuk, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich w Opolu. Nowość, która została tu zastosowana, to zmieniony asfalt. Dotychczas ZDW Opole nie stosowało wysoko modyfikowanych asfaltów. Z uwagi na to, że ta technologia jest sprawdzona w województwie śląskim, postanowiliśmy skorzystać z doświadczeń. Chodzi generalnie o wytrzymałość, o parametry starzenia, czyli żeby na jak najdłuższy okres ta droga wyglądała tak jak w dniu odbioru. Mamy coraz większe natężenia ruchu, coraz więcej pojazdów ciężarowych. Dlatego jako drogowcy musimy również myśleć o przyszłości i również o pieniądzach podatników, żeby za kilka lat nie musieć tego remontować, tylko żeby ta wytrzymałość projektowa, czyli 30 lat, żeby ona była osiągalna. Zbigniew Tabor, dyrektor zarządu dróg wojewódzkich w Katowicach. Proszę powiedzieć, czym się ta mieszanka charakteryzuje? Czym ona się różni od takiego zwykłego asfaltu? Różnice są bardzo duże. To jest technologia XXI wieku. Jak się zachowuje klasyczny asfalt drogowy? No to wszyscy użytkownicy dróg wiedzą, że jest bardzo gorący, to on się odkształca. Z kolei jak mamy mocne zimy, ta nawierzchnia pęka. Naukowcy i duże koncerny chemiczne pracowały nad tym, co zrobić, żeby zmienić te własności. Zostało w Stanach Zjednoczonych opracowany taki nowy rodzaj polimeru, który dodany do klasycznego asfaltu powoduje, że nawierzchnia ma diametralnie inne właściwości, mimo że optycznie wygląda dokładnie to samo. Też jest czarna. Ten polimer jest rozpuszczany w asfalcie, on pęcznieje i objętościowo zajmuje ponad 50%. I praktycznie rzecz biorąc możemy powiedzieć, że ta droga jest plastikowa, mimo że tego nie widać. Oprócz rzeczywiście tej odporności na wysokie temperatury, na niskie temperatury, ma bardzo wysoki parametr tak zwanej trwałości zmęczeniowej. Nawierzchnia bitumiczna, ona się zużywa. Jeżeli tych mikropęknięć jest bardzo dużo, no to w tym momencie potocznie mówiąc dziury wyskakują. Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, która zaczęła stosować tą technologię. Mamy nasze rafinerie, one zaczęły to lepiszcze produkować. Warstwa ścieralna tutaj wytrzyma bez żadnych zabiegów utrzymaniowych około 15, natomiast po wykonaniu wszystkich warstw droga ma trwałość 50 lat. A jak wygląda cena kilometra takiej drogi? Czy ona jest wyższa od asfaltu tradycyjnego? Tak, jest wyższa. Cudów nie ma. Dobre rzeczy są drogie. Przeliczając, to jest wzrost kosztu około 3%. Myśmy doszli do wniosku, że warto jest dołożyć te 3%, żeby uzyskać ten wieloletni efekt. To jest komfort użytkowników, mniej remontów, mniej utrudnień. Jakie są wasze doświadczenia? Ile już kilometrów dróg na Śląsku powstało z wykorzystaniem tejże technologii właśnie? No i czy ona rzeczywiście sprawdza się w praktyce, tak jak mówi teoria? Pierwszy odcinek wykonaliśmy w 2013 roku. Tego już około 300 kilometrów zrobiliśmy w tej technologii i wszędzie mamy pozytywne doświadczenia. Zawsze można przyjechać, zobaczyć, sprawdzić, dotknąć. Z punktu widzenia zarządzającego drogami widzę, że to po prostu docelowo się opłaca. Warto dołożyć te 3%, żeby ta droga długo służyła wszystkim. Nową plastikową drogą przejechał się nasz reporter Daniel Klimczak. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, powtórzę, znaczne zwiększenie wytrzymałości dróg na warunki atmosferyczne i na nacisk. To przełoży się na nawet kilkudziesięcioletnią żywotność i to bez konieczności dokonywania gruntownych remontów. Przyznam szczerze, chociaż może tu szukam dziury w całym. Zaczynam się martwić, czym będą zajmować się drogowcy, jak już ułożą dywaniki, których nie trzeba będzie remontować. Jakieś pomysły? Marzeń moich echem.

założenia wychodzi, by przeczekać, jakoś przebąblować w szkole. Dajmy na to naukę języków obcych, a przecież wiemy, że języki się przydają. O skutecznych metodach nauki języka opowie nam teraz lingwistka Danna Maliszewska, specjalistka w nauczaniu języków obcych. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Specjalistka od uczenia młodszych i starszych. I tych młodszych, tak. Najmłodszych też. I tych młodszych, takich zupełnie najmłodszych, bo no tak tego... naprawdę im wcześniej, tym lepiej. No właśnie od tego zacznę. Czy wiek wpływa na szybkość nauki języka obcego? Bo przecież zapisujemy 3-4-latki, a później tak po 40, koło 50 chyba nam się bardziej nie chce. Chyba, że się mylę. Więc dokładnie ma pan rację. Tu właśnie chodzi o wysiłek, który w to wkładamy. Mhm. Im dzieci są młodsze, im są mniejsze, tym przynajmniej wydaje nam się na zewnątrz, że nie wkładają w to wysiłku. No bo to zabawa przecież jest. Dokładnie, aczkolwiek ilość pracy, który taki maluch roczny czy półtora roczny, który jest jeszcze na etapie niewerbalnym wręcz, musi włożyć w to, żeby ten język najpierw zrozumieć, a później zacząć się w nim komunikować, jest równy osobie dorosłej. Tylko po prostu my tego wysiłku nie widzimy i dla dziecka też jest to proces zupełnie naturalny. Tak samo jak zaczyna mówić w swoim języku ojczystym, dokładnie tak samo zacznie mówić w językach, które dla niego nie będą obce. Mhm. Szukam dalszych wymówek. Może jest coś takiego jak talent do nauki języków obcych? No niestety, muszę pana zawieść, nie ma czegoś takiego. Są tylko bardziej lub mniej skuteczne metody. Aha. I podejście, tak samo jak do nauki każdego innego przedmiotu, podejście do nauki języka. Im bardziej jesteśmy otwarci, im bardziej nie boimy się tego, że po pierwsze najpierw ten język słuchamy niekoniecznie go rozumiejąc, a potem zaczynamy mówić i też niekoniecznie nie popełniając błędów, tym większe są sukcesy. No i dzieci w tym są najlepsze. Dlatego pamiętam, bałem się, szczególnie w podstawówce, popełniania błędów, ośmieszenia się na tle klasy, na przykład, jeśli mówimy o nauce języków. No właśnie, a jak skutecznie się uczyć? Ha, łatwe pytanie. To wszystko zależy od wieku. Im młodsze są dzieci, tym lepiej działa imersja, czyli tak zwane zanurzenie językowe, czyli po prostu wrzucamy dziecko w konkretny język i tak mówiąc kolokwialnie, po tak naprawdę już 3 miesiącach wyjmujemy je i ono na swoim poziomie kognitywnym rozumie ten język tak samo jak dziecko mówiące w tym języku jako w języku ojczystym. Im bardziej w las, tym bardziej będą nam się nakładać struktury języka ojczystego. W związku z tym zupełnie inaczej będzie się uczyć już 3-latek, 7-latek i 14-latek, dlatego że zarówno 3-latek, który do tej pory nie miał styczności z językiem obcym, jak i 7-latek będą przepuszczać ten język obcy przez filtr swojego języka ojczystego. A jak dziecko ma rok i nie mówi w żadnym, no to wtedy po prostu zakłada, że sytuacja jest zastana. Każdy język jest sobie równy. Widzę tu analogię z tego, co pani mówi, do nauki pływania w młodszym, starszym wieku albo do kogoś, kto nie pływał przez, dajmy na to, 30 parę lat i nagle, no właśnie, te nawyki, czy technika, czy w ogóle brak techniki, to wychodzą na jaw. Myślenie w języku obcym, pani mówi, że to przynosi wymierne korzyści, ale to trzeba jednak pewnych podstaw najpierw, prawda? No więc w języku obcym zaczynamy myśleć w momencie, kiedy mamy już podstawy, tak jak pan mówi, czyli mamy już strukturę w ogóle do tego myślenia. I teraz to, co jest bardzo ciekawe, to osoby, które są wielojęzyczne, bardzo często ten język przypisują do konkretnych osób. Czyli na przykład, jeżeli wyobrażam sobie osobę A, z którą zwykle porozumiewam się w języku A, to wtedy w tym języku zaczynam myśleć, w ogóle w tym języku zaczynam mówić. Dokładnie to samo będzie się działo przy osobie B i przy innym języku i przy osobie C. I to jest właśnie, tutaj zbliżamy się do koncepcji tak zwanej trójjęzyczności i połączenia jednej osoby z jednym językiem. Dlatego tak ważne jest, żeby dana osoba mówiła do dziecka wyłącznie w jednym języku, żeby tego języka nie mieszała. To może lepiej uczyć się, dajmy na to, kilku języków jednocześnie, dajmy na to, z tej samej rodziny języków. Można, natomiast dla dzieci, nawet jeżeli jest to ta sama rodzina, to te języki są do siebie zbliżone, ale nadal pozostają innymi językami. Dlatego na przykład dla dziecka kilkuletniego, rocznego nie jest problemem absorpcja dokładnie w tym samym czasie języka włoskiego i francuskiego, jako dwóch języków romańskich, albo nie wiem, wymyślę teraz języka chińskiego i japońskiego. Ono podchodzi do tego dokładnie tak samo. To może wkuwanie na pamięć z tego, co ja pamiętam z podstawówki na przykład? Niestety nie, bo wkuwanie na pamięć to trochę tak samo jak uczenie się wzorów. Musimy wiedzieć, w jaki sposób potem tych wzorów użyć. Więc okej, możemy się czegoś nauczyć na pamięć, ale jeżeli tego później nie użyjemy, to zostaje to w takiej pamięci jak gdyby zupełnie nieistniejącej, czyli w strukturach, które nie są używane na co dzień. Żeby zapamiętać jakieś słówko na przykład, tak jak bardzo często się mówi, że należy się uczyć słówek, musimy to słówko usłyszeć, zobaczyć w kontekście, czyli w jakimś zdaniu, w jakiejś konkretnej sytuacji 7 razy. Zanim to się nie stanie, nie będziemy go pamiętać, nie będziemy go używać w sposób aktywny. No ale czy wkuwanie, czy nie wkuwanie, czy łączenie, czy rozumienie, no to jednak kluczowa to jest, tak mi się przynajmniej wydaje, samodyscyplina, bo bez tej praktyki, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, że zapominamy, ale ten język nieużywany, no właśnie, gdzieś wylatuje z głowy, niestety. Samodyscyplina, a ja bym trochę to zamieniła na podobny rzeczownik, na samomotywację, tak? I teraz motywacja w każdym wieku jest zupełnie inna. Dzieci nie są motywowane przez język. Dzieci motywuje to, co robią. Czyli jeżeli będziemy na przykład czytać im książki po angielsku, to one są motywowane przez samą książkę, nie przez język. Natomiast dorośli, czy już w ogóle osoby świadome, które uczą się języka obcego i wiedzą, że jest to język obcy, motywują się już samą nauką czegoś, co jest nowe i nowego języka, który pozwala im na przykład na komunikowanie się z zupełnie nową grupą ludzi. Ale u dzieci to zupełnie tak nie działa. Dla nich język jest wyłącznie narzędziem do komunikacji, natomiast nie jest celem samym w sobie. Czyli jak mamy jakąś pasję, i tu już nie szukam żadnych wymówek, najlepiej, no, jeśli myślimy też przy okazji o nauce języka obcego, właśnie tę pasję rozwijać, no, w obcym języku.

don't be afraid. We'll be alone in place where I used to go. Rocking to the river, we gotta go through the city. No i już za 14:14. Powtórka z rozrywki, Łukasz Szwed. Dzień dobry się z panem. Dzień dobry. Serwus. Się z państwu. Serwus, jestem nerwus, tak jest. No, dziś porozmawiamy o fryzurach, a konkretnie o ich braku, bo jak wiadomo, najlepszą fryzurą na lato jest łysina. Jest wtedy chłodno, przyjemnie. Łysina gwarantuje też, że żadne kwiaty nie zaplączą się we włosy, ani nie spadnie nam na nie liść. Przed nami serwus, jestem nerwus, żartołycym i ślusarzu. Serwus, jestem nerwus, mam nowy kawał. Serwus, tego się obawiałem niestety. Ja też, no więc wykombinowałem kawał. O, proszę pana. Łysym i ślusarzu. Tak, skąd pan wie? Bo kawały o łysym i ślusarzu są najlepsze, niestety. A wie pan, że ja też tak uważam, poważnie? No, a teraz to mnie pan zaskoczył. Nigdy bym nie przypuszczał, że pan lubi najbardziej kawały o łysym i ślusarzu. Wie pan, nigdy. Patrzcie państwo. No, patrzcie państwo, tak. To ja panu o tym nie wspominałem, nic? Nie pamiętam. A widzi pan, widzi pan. No to nareszcie będziemy mieli o czym pogawędzić. Znam, proszę pana, osobiście zresztą mnóstwo kawałów o łysym i ślusarzu. Jak z rękawa. No więc pierwszy, proszę pana. Mr. Smith przychodzi do swojego przyjaciela, Mr. Browna. Browna, to wie pan, ogólnie tak. Rozmawiają o tym i owym, proszę pana, przeważnie po angielsku. Zresztą, jest dokładnie nie wiem, bo czy języka nie znam akurat. Wreszcie Mr. Brown, tak, robi herbatę angielską zresztą. I proszę pana, w tym momencie Mr. Smith pyta przyjaciela... Gdzie jest jego małżonka? Mary jest na górze. Informuje Mr. Smith. Mr. Smith idzie więc na górę. Po dłuższej chwili wraca. Bierze herbatę, wypija łyk i mówi: zimna już. Trudno się dziwić, co uważa Mr. Brown. Umarła wczoraj rano. Coś mało śmieszne to jest. Ale proszę pana, za to mało również o łysym i ślusarzu. No wiecie pan, to dlatego pewnie mało śmieszne. To teraz będzie o łysym i ślusarzu, może zrobię. Może już innym razem. W porządku, nawet jak pan uważa. Szkot zaprosił parę osób na obiad. Siadają do stołu, gosposia wnosi pół misek z wędlinami i pieczywo. Tak. W niewielkich ilościach zresztą. Goście wszystko zjadają i do pokoju zagląda gosposia. Czy podać już kurę? Pyta pana domu, rozumie pan? Za chwileczkę odpowiada tenże. Ten gospodarz. Szkot zresztą. Goście ożywiają się. Jak to zresztą? Sam powiedział. Sam zresztą, tak. Szkot. Ożywiają się goście, proszę pana. Gosposia zagląda jeszcze parę razy i wreszcie pan domu prosi, żeby przyniosła kurę. Już, tak? Tak. I po chwili, proszę pana, gosposia wnosi całą kurę. Zupełnie żywą, proszę pana, zresztą. Stawia ją na stole, a ta wydziobuje z obrusa okruchy. To dobre jest. Więcej powiem. Tak? Takie sobie. Nie? Też może tak. I też mało dosyć o łysym i ślusarzu. No to dlatego właśnie takie sobie. Bo kawały o łysym i ślusarzu są kapitalne, niestety. Po prostu, wie pan, co można zrobić? Sobie boki zrywać. Znam ich mnóstwo. Na przykład takie. To już, proszę pana, to już naprawdę opowie mi pan innym razem, dobrze? No innym razem też panu opowiem ten dowcip. No więc jak pan uważa. Teraz poważnie. Do szatniarza w kawiarni podchodzi jakaś kobieta. Bardzo pana przepraszam, czy nie widział pan tu tego wariata z dzicha? Szatniarz jest zaskoczony, proszę pana. Ja nie znam tego pana, jak wygląda. On taki niewysoki, wie pan, metr 50 i dosyć tęgi. Waży takie 170 kilogramów, metr 50 wzrostu i 170 kilogramów. Dziwi się szatniarz, rozumie pan? A nie mówiłam, że wariat? Śmieje się. Dobry. Średnie. To ja słyszałem gorsze, wie ja pan? Też, ale nigdy bym na to nie wpadł, że to jest żart o łysym i ślusarzu. Wiecie pan, bo cały dowcip polega na tym, że ten zdzicho, proszę pana, że ten zdzicho, proszę pana, był łysy. No to łysy. Trzeba było przecież od razu no tak mówić. Ja to jest nie wszystko. Nie? Ta pani była ślusarzem. Tak przypuszczałem, no, ja tak. A szatniarz miał pewnie jamnika, rudego zresztą, tak? Zgadł pan. Patrzcie państwo, odgadł. No. Zdaje się, że dzięki mnie zaczyna pan mieć poczucie humoru, kolego. Poczucie humoru, proszę pana, to ja mam od dawna, niestety. A to dlaczego od dawna? Bo od dawna słucham ilustrowanego tygodnika rozrywkowego, proszę pana, do widzenia. Serwus, jestem nerwus. Tak. I to silnie jestem nerwus. Przez pana zresztą. Serwus. Bogdan Łazuka, Jerzy Dobrowolski, sketch autorstwa Marii Czubaszek. A za chwilę Rudy Schubert, to idą łysi.